Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 31 maja, minęła siódma, pora na serwis. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Będą zmiany na stanowiskach ministrów i wiceministrów. Nazwiska mamy poznać w przyszłym tygodniu. Fizjoterapeuci za kilka godzin mają ogłosić, czy kończą strajk głodowy w jednym z warszawskich szpitali. Minister zdrowia deklaruje, że będzie sprawdzał, czy te najmniej zarabiające grupy dostają podwyżki. Stany alarmowe mogą zostać przekroczone na Wiśle w Gdańsku. Fala kulminacyjna dotarła na Pomorze. Za kilka dni mamy się dowiedzieć, jakie będą zmiany w rządzie. Na razie wiadomo, że szerokie, tak mówił po spotkaniu prezydenta z premierem rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Rekonstrukcja jest konieczna, bo mandaty europosłów dostali m.in. minister edukacji i pracy, szef MSWiA i wicepremier Szydło. O rozmowie w Pałacu Prezydenckim Karol Tokarczyk. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale w przyszłym tygodniu nastąpi rekonstrukcja rządu po eurowyborach. Taką informację po spotkaniu prezydenta i premiera przekazał prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Na samym spotkaniu były rozmowy oczywiście o personaliach, o kandydatach na ministrów. Propozycje także zgłosił pan prezydent. Te rozmowy będą trwały, natomiast na pewno w przyszłym tygodniu odbędzie się rekonstrukcja. Jak dodał prezydencki rzecznik, rozmowa Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego dotyczyła nie tylko ministrów, ale także wiceszefów resortów. Pan prezydent zgłosił kilka kandydatur osób, które mogłyby objąć stanowiska nie tylko ministrów, ale także proszę pamiętać, że mówimy o stanowiskach wiceministrów. Spotkanie prezydenta i premiera trwało około godziny. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Po raz kolejny o stanowiskach rozmawiali też wczoraj politycy PiSu, Porozumienia i Solidarnej Polski. Fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni zdecydują dziś, czy zakończyć protest głodowy. Grupa pracowników prowadzi go od 10 dni w jednym z warszawskich szpitali. Wczoraj były rozmowy z ministrem zdrowia. Po ich zakończeniu przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii dr Tomasz Dybek mówił, że decyzja, czy kontynuować protest, zapadnie rano. Czekamy na pisemne potwierdzenie pana ministra zdrowia na temat realnego wsparcia resortu zdrowia, jeżeli chodzi o nasze rozmowy na podłożu lokalnym. Zobaczymy, co nam pan minister dzisiaj podeśle. Mamy spotkanie komitetu protestacyjnego. Głodówka trwa nadal. Większość fizjoterapeutów w państwowych placówkach zarabia między 1600 a 1800 zł netto. Chcą podwyżek. Minister Łukasz Szumowski mówi, że będzie monitorował, czy dyrektorzy dają wyższe pensje najmniej zarabiającym. My wspieramy jakby te postulaty o poprawie warunków pracy i płacy tych grup zawodowych najmniej zarabiających. W związku z tym zobowiązaliśmy się też, że będziemy wspólnie z stroną społeczną monitorować to i jeżeli będziemy mieli sygnały ze strony związkowej, że gdzieś są w ogóle nierealizowane te założenia, no to będziemy wspólnie monitorować po to, żeby te pieniądze trafiały do ludzi. Według protestujących w części placówek ani nie było podwyżek, ani rozmów na ten temat. Związkowcy chcą 1600 zł brutto podwyżki. Według ministra zdrowia to żądania wygórowane. Hydrolodzy cały czas utrzymują drugi stopień zagrożenia na terenie województwa pomorskiego. Fala wezbraniowa przemieszcza się w kierunku ujścia do Bałtyku. Na wielu wodowskazach przekraczone są stany ostrzegawcze. Coraz więcej jest wody w Wiśle na wysokości Gdańska, informuje Izabela Adrian z IMGW. Ta fala wezbraniowa zbliża się już w kierunku Gdańska. Tam też już zauważamy wzrosty. W Gdańsku Świmie również stan ostrzegawczy. Mogą się pojawić stany alarmowe, zwłaszcza właśnie w Gdańsku Przegalinie w sobotę. Fala kulminacyjna powinna dotrzeć do Bałtyku na początku przyszłego tygodnia. Porozumienia w sprawie Brexitu wśród brytyjskich polityków nie ma od miesięcy, ale jest ogromna suma wydana na ekspertyzy dotyczące wyjścia ze wspólnoty. Analizy wykonane przez firmy zewnętrzne kosztowały do tej pory podatników 100 milionów funtów, ale to nie koniec. Najwyższa Izba Kontroli na Wyspach przewiduje, że wydatki będą rosnąć. Z Londynu Adam Dąbrowski. Planu wyjścia z Unii na razie nie ma. Na razie są tylko warianty. Warianty opracowywane przez zewnętrznych ekspertów. Najwięcej wydały kancelaria premiera, MSW i specjalna jednostka rządowa zajmująca się opracowywaniem planów na temat przyszłego funkcjonowania granic. Informator Guardiana mówi, że większość analiz dotyczy przygotowań na ewentualny wariant wyjścia bez umowy. Jak na razie parlament sprzeciwiał się takiemu twardemu Brexitowi, ale też odrzucał alternatywę, porozumienie forsowane przez odchodzącą Theresę May. A rząd przekonuje, że często przy wykonywaniu podobnych analiz opłaca się sięgać po ekspertów z zewnątrz, bo posiadają oni unikalne umiejętności potrzebne tylko przez krótki czas. W komunikacie czytamy, że analizy mają pomóc w ustaleniu kwestii priorytetowych, takich jak dalszy płynny przepływ jedzenia czy leków po Brexicie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 7.30. na horyzoncie, to tak jakby ogromne studio było, na horyzoncie Krzysztof Łoniewski. Halo, panie Krzyśku, dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku, halo, halo. Przybliży się pan, by pana było słychać. No dobra, to jestem bliżej. Zaczynamy? No co tam w tym sporcie? Mam dobrą wiadomość dla pana, bo wiem, że pan lubi tenis. Lubię. A wygląda na to, że rośnie nam tenisistka dużego formatu. Mówi pan o której z nich? O Idze Świątek. No ona doprowadziła do płaczu tę biedną Chinkę. Tak, to rzeczywiście się zanosiła łzami. Przypominam, że Chinka jest 16 na świecie, nasza Iga dopiero na początku drugiej setki. Dziś kończy 18 lat, więc najlepsze życzenia dla naszej młodej sportsmenki, a wczoraj z przytupem zameldowała się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros. W niecałą godzinę do 3-0 odprawiła Chinkę Wang, o której już wspominaliśmy, i tak na młodzieżowo podsumowała to spotkanie. Grałam w tempie, w jakim najczęściej trenuję w Warszawie. Byłam w swojej strefie komfortu. Dzisiaj zagrałam jak na treningach, plus moja koncentracja meczowa, fajne kombo. Fajne kombo, panie Wojtku. Zapamiętajmy. No, tak. Dzielnie walczyła też Magda Linet. Urwała nawet seta broniący tytułu Simonie Halep. Ostatecznie przegrała 4-6, 7-5 i 3-6. Kończąc wątek tenisowy jeszcze o tym, że do trzeciej rundy debla awansowali Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Rozstawieni z jedynką, Polak i Brazylijczyk w trzech setach pokonali Nowozelandczyka Daniela i Holendra Kolhoffa. Teraz dobre wiadomości. Zapeldoorn w Holandii. Nasze siatkarki pokonały tam 3-1 gospodynie. Cieszyły się z piątej wygranej w Lidze Narodów i są na prostym kursie na turniej finałowy. Ten początek układał się po naszej myśli głównie za sprawą dobrej zagrywki. Dobrze poukładała się taktyka, zagrywka, natomiast no z biegiem czasu jednak te nasze gdzieś tam grzeszki dawały się we znaki, a zespół Holandii swoją fizykę zaczął wykorzystywać i już nie było tak łatwo. Natomiast jeżeli chodzi o wolę walki i wykorzystanie swojego potencjału, to wszystko było, myślę, zrobione w 100%. Mówił trener naszych pani Jacek Nawrocki. W kraju przy umiarkowanym zainteresowaniu kończy się faza grupowa w piłkarskich mistrzostwach świata do lat 20. Kibice zastanawiają się przy okazji takich imprez, który z młokosów ma szansę na wielką karierę. Kimś takim może stać się Norweg Erling Braut Haaland. Proszę sobie wyobrazić, że strzelił wczoraj aż 9 goli, a Norwegia 12-0 pokonała Honduras. W kolarskim Giro d'Italia aż tak egzotycznie nie było, choć wygrana Damiano Cimy na 18 etapie była niespodzianką. Klasyfikacji generalnej jednak nie wywróciła. Nadal prowadzi Ekwadorczyk Richard Carapaz, a Rafał Majka też bez zmian na 7 pozycji. Na drugiej meeting diamentowej ligi w Sztokholmie w konkursie skok o tyczce ukończył Piotr Lisek. Pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 60 centymetrów. Wygrał Amerykanin Sam Kendrick z wynikiem 5,72. Trzeci w biegu na 800 metrów był Marcin Lewandowski. Jego czas to minuta 46 sekund i 79 setnych. Z kolei równych sobie w konkursie pchnięcia kulą nie miał Konrad Bukowiecki, nie w Sztokholmie, w Sankt Pölten w Austrii. Wynik, jaki uzyskał, 21 metrów i 70 centymetrów, jest jego rekordem życiowym na stadionie w hali i potrafił się już zamachnąć dalej. I proszę nie myśleć, że zapominamy o fanach NBA. Zostawiliśmy informację o pierwszym meczu finałowym na deser. Toronto Raptors dość niespodziewanie i dość pewnie pokonali przed własną publicznością 119-108 broniących tytułu Golden State Warriors. Drugi mecz finałowy też w Kanadzie. Gra się do 4 zwycięstw. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to dziękujemy za sport. A ja tu mam gdzieś prognozę. Okno uporczywie pokazuje błękitne niebo. Dziś będzie pogodnie i słonecznie, ale będzie się również chmurzyć. Na północy i zachodzie kraju oraz na południu Małopolski i Podkarpacia możliwe również opady deszczu. W sumie będzie nieźle, a temperatura też powiedziałbym zachęcająca, no bo tak, troszkę chłodniej będzie na wybrzeżu i terenach podgórskich, bo tam od 16 do 20 stopni, ale tak to proszę. Olsztyn, Lublin, Kraków, Rzeszów 20, Łódź, Szczecin, Białystok 21. Teraz mam tu drugą część, Warszawa, Poznań, Katowice i Bydgoszcz 22, najcieplej Wrocław. Oczywiście

w Korszach nie będzie pan nocował. Zastanowiłem się nad tym rozwijaniem się mężczyzny po 5 roku życia i podczas reklam nastąpił u mnie dosyć duży wysiłek intelektualny i doszedłem do wniosku, że od dzisiaj ponownie zacznę... Ja głupi jestem, sam siebie rozśmieszyłem, ale to jest poważne postanowienie. Od dzisiaj znowu się zacznę rozwijać. Saints and the angels, give us back the king of the blues. Panie Wojtku, ponieważ pan tak narzeka, że nie dostaje żadnego prezentu, ja mam nadzieję, że pana żona jeszcze słodko śpi, to przysłałam takiego dużego, ciepłego buziaka ze słonecznego Wrocławia. Aż mi się w głowie zakręciło. A jak nie śpi, a jak słucha, to będę miał dzisiaj troszeczkę przerąbane. Ale może się uda. A teraz, drodzy słuchacze, materiał, który przygotował Kuba Witkowski, dotyczący pojazdów mechanicznych i siedzących za kierownicą seniorów. Okazuje się bowiem, że wbrew powszechnemu mniemaniu, tak zwany dziadek za kółkiem to nie jest jakaś niemota, która nie odróżnia sygnalizatora od hydrantu, tylko dają sobie radę. Posłuchajmy. Dzień dobry. Mogę wsiadać? Proszę bardzo. Witam pana. No to co? Ruszamy. Ruszamy wobec tego. Kierowca senior, profesor Wojciech Suchorzewski. Będę jechał tak, jak jeżdżę normalnie, czyli nie będę udawał, że jeżdżę na przykład bezpieczniej niż jeżdżę. No właśnie, bo ja pana znam już od wielu, wielu lat i zawsze podziwiałem pana, że pan w wieku, no właśnie, przyznamy się, w jakim wieku? No, ponad 80 lat. Wciąż świetnie sobie pan radzi za kierownicą. Jak to jest prowadzić samochód w tym wieku? Czy czuć już pewne ograniczenia, czy nie? Nie, oczywiście, jeżeli człowiek jest świadomy, to czuje ograniczenia. Naprawdę im starszy kierowca, czy to kobieta, czy mężczyzna, no jednak zachowują się bardziej ospale, jakoś nieporadnie. Są takie powolne, no, w decyzjach swoich na pewno. Wleczą się po prostu. Ja to już po prostu mam we krwi, że przewiduję takie rzeczy. Myślę, że nie jest to zupełnie usprawiedliwiona opinia. Psycholog Anna Łuczak z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Dlatego, że jakkolwiek różne są badania, które mówią na przykład o udziale kierowców starszych w powodowaniu wypadków, czy też udziale kierowców starszych w wypadkach na przykład ciężkich, to jednak kierowcy starsi kompensują sobie jakby te braki, z których często zdają sobie na szczęście sprawę. Kompensują swoim większym doświadczeniem. Ja staram się jechać bezpiecznie, ponieważ wiem, że nawet jeżeli nie z mojej winy coś się przytrafi, to może to oznaczać koniec możliwości korzystania z samochodu. Oni unikają pewnych sytuacji w ruchu drogowym związanych z większym ryzykiem. Unikają jazd nocą, jazdy w godzinach największego szczytu. Unikają na przykład głównych dróg. Na przykład bardzo poważnie patrzę przed przejeżdżaniem przez przejścia dla pieszych, wyszukując czarno ubrane osoby, bo zdarzało mi się kilka razy już, że dopiero w ostatniej chwili je zauważyłem. Co pana jeszcze dekoncentruje? Boję się, na przykład staram się nie używać telefonu. Legalnie. W większości przypadków nie odbiorę. Ludzie w wieku już podeszłym powinni bezwzględnie być badani. Szczególnie w pracowniach psychotechnicznych. Seniorzy oczywiście biorą udział w wypadkach drogowych. Powodują też wypadki drogowe. Podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Natomiast patrząc na tak zwany wskaźnik wypadkowości, to biorąc pod uwagę taką grupę wiekową powyżej 60 roku życia, no to ten wskaźnik wypadkowości wynosi 4,8. Gdzie porównując to do grupy wiekowej 18-24 lata, ten wskaźnik przy tych młodych kierowcach wynosi 17,5. Nie da się na przykład arbitralnie stwierdzić, że osoby po 75 roku życia powinny zrezygnować z prowadzenia pojazdu, bo to na ile jest to bezpieczne, zależy przede wszystkim od poziomu tej sprawności, a ten poziom obniża się z wiekiem w różnym tempie, ponieważ każdy z nas jest innym człowiekiem. Ktoś kiedyś panu wymachiwał dłonią i mówił: dziadku, uważaj, jak jedziesz. Tak, tak, oczywiście to się zdarza. W moim interesie jest, żeby jeździć bezpiecznie. I stąd 3 razy patrzę za każdym razem w prawe lusterko, w lewe lusterko i do tyłu, jak zmieniam pas ruchu. Ale pytanie, czy wszyscy tak robią? Nie wiem. A więc sprawa jest indywidualna. Starsi kierowcy jednak są... Podejrzewam, zaniepokoił już samym faktem, że ten młody, jak go zobaczy, to z góry założy, że ten starszy nie umie jeździć. Oczywiście są przypadki, ja na przykład miałem takiego znajomego starszego, który mówił, Wie pan, jak wyjeżdżam z garażu, to już na wszelki wypadek włączam kierunkowskaz, żeby potem na zakręcie się nie zdekoncentrować. Można i tak. Czytam listy od słuchaczy. No nie, to jest niesamowite. Jaką pamięć mają, albo to jest fantazja. Ale napisał teraz słuchacz, który pyta mnie, czy jeszcze mam garbusa. To był taki samochód zagranicznej produkcji. I podaje jakiś numer rejestracyjny. Ja w ogóle nie pamiętam numerów rejestracyjnych moich samochodów. Ale nie, to chyba taka jest próba podrażnienia się ze mną. W każdym razie dla kierowców seniorów utwór instrumentalny, żeby się nie rozkręcili, nie przyduszali pedału gazu, bo to nie będzie żaden metal. Zapraszamy do reklamy. Ćwierćwir, teraz w sklepach euro. Drugi produkt 20 lub trzeci 40 lub czwarty 60% taniej. I niespodzianka, rewelacja. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Nie, nie da rady. Ale tato, film zaczyna się za pół godziny. Skończyło nam się paliwo, skarbie. Akurat teraz. No akurat teraz. Pójdziemy innym razem, okej? Okay? No ok, tylko nie zapomnij zatankować. Życie jest lepsze bez przykrych niespodzianek. Dlatego z paliwami BP Ultimate z technologią Active możesz przejechać nawet 56 km więcej na jednym baku. BP, kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Świętuj Dzień dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując 14-calowy laptop HP z procesorem Intel zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I znowu mamy pół. Tyle razem, że teraz pół do ósmej. W związku z tym, Michał, przerwa i skrót informacji. Państwowa Komisja Wyborcza wręczy dziś w Sejmie posłom do Parlamentu Europejskiego zaświadczenia o wyborze. W tegorocznych wyborach do Europarlamentu w Polsce wybraliśmy 52 europosłów, o jednego więcej niż poprzednio. Nową liczbę wybieranych w poszczególnych krajach europosłów ustalono przy założeniu, że w nowej kadencji Europarlamentu nie będzie już brytyjskich posłów. Brytyjski rząd dostał od obywateli krajów Unii mieszkających w Zjednoczonym Królestwie ponad 750 tysięcy wniosków o przyznanie prawa pozostania pracy w kraju po Brexicie. Ponad 100 tysięcy takich wniosków napłynęło do końca kwietnia od polskich obywateli. W Wielkiej Brytanii mieszkają obecnie ponad 3 miliony obywateli z krajów Unii Europejskiej. Rada Warszawy przyjęła program oddłużeniowy dla dłużników czynszowych z lokali komunalnych i socjalnych. Zgodnie z programem możliwe ma być częściowe umorzenie zadłużenia przy spłacie jego pozostałej części i terminowym opłacaniu czynszu. Według danych warszawskiego ratusza dług wobec miasta ma ponad 25 tysięcy osób. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Michał Jakiełowicz. Dzień dobry. Dziś poznamy szczegóły na temat wzrostu gospodarczego Polski w pierwszym kwartale. Zapublikowanego przez GUS w połowie maja, tak zwanego szybkiego szacunku, wynika, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku PKB wzrósł o 4,6%, licząc rok do roku. Dużą rolę w tym wyniku odgrywa eksport, mimo słabnącej globalnej gospodarki, mówi ekonomistka PKO Banku Polskiego Marta Petka-Zagajewska. Mamy bardzo słabe wyniki gospodarcze Niemiec, czyli naszego głównego partnera handlowego. No i to jest trochę takie kontrintuicyjne, że przy słabnącej niemieckiej gospodarce polscy eksporterzy radzą sobie bardzo dobrze i wręcz eksport netto staje się czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy w naszym kraju. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Zostajemy w temacie wzrostu gospodarczego. Węgry chcą utrzymać wzrost PKB o 2 punkty procentowe nad unijną średnią, zapowiedział węgierski minister finansów i ogłosił 14-punktowy pakiet ochrony gospodarki. Przewiduje on m.in. uproszczenie podatków, zmniejszenie niektórych stawek podatkowych czy połączenie niektórych danin. Po ostatnim odczycie euro PKB Polska znalazła się na podium z Rumunią i właśnie z Węgrami. Wracamy do kraju. Będą przepisy dotyczące elektrycznych hulajnóg, zapowiedział wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Projekt jest już praktycznie gotowy i w przyszłym tygodniu ma być wpisany do planu obrad Rady Ministrów. Według obecnych przepisów jeżdżący na segwayach czy hulajnogach są traktowani jako piesi, powinni więc jeździć po chodnikach. Tylko w Warszawie jest już 5 firm, które wypożyczają hulajnogi na minuty. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi wzrostami, ale inwestorzy cały czas nerwowo śledzą informacje z Waszyngtonu i Pekinu. Okazją do powrotu do rozmów może być rozpoczynający się za miesiąc szczyt G20. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,29, dolar 3,85, frank szwajcarski 3,83. I za godzinę wrócimy do ekonomii i zapytamy dzieci, co mówią o ekonomii. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. To ciekawe, jak to będzie z tymi hulajnogami, skoro nie jako piesi, to co na autostrady z nimi? Nie wiem, czy się wystarczająco rozpędzą. Dziś słonecznie, ale będzie się też chmurzyć. Na północy i zachodzie kraju oraz na południu Małopolski i Podkarpacia możliwe opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, także będziemy go oczywiście lekceważyć. A temperatura? Temperatura bardzo przyzwoita, z wyjątkiem, tu mam napisane specjalnie, z wyjątkiem wybrzeża i terenów podgórskich, bo tam od 16 do 20, ale już 20 będzie

Nasz stały słuchacz, pan Stefan B., ma dość radykalny wniosek a propos kierowców seniorów i tych kierowców, którzy stanowią zagrożenie, pisząc, że niektórzy w wieku 22 lat powinni też mieć odebrane prawo do jeżdżenia. No nie jest to kompletnie bez sensu, jeśli przypomnimy, że w tym materiale o kierowcach wyraźnie podano statystykę wypadkowości, czyli kto jest bardziej niebezpieczny, i u starszych kierowców to było około 7%, a u tych młodziaków zdaje się 14%, jeśli dobrze pamiętam. No ale jak to mówi stare ludowe przysłowie, dziecka z kąpielą i tak dalej. No po prostu wszędzie się przydaje rozum. To jest już niemodne, ale on naprawdę się przydaje. Otrzymałem od słuchacza fotografię pierwszej strony popularnego kolorowego pisma, gazety właściwie, a propos kierowców i ich obyczajów, i to rzeczywiście wygląda podejrzanie. Otóż poseł Kuźmiuk, sfotografowany jak żywy, za kółkiem z telefonem przy uchu. No, no, taki przykład daje. Panie pośle Kuźmiuku. A teraz sygnał. Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, kiedy widzieliśmy się ostatnio i przyniosłem neurokomiks, zapomniałem powiedzieć o bardzo ważnej sprawie. Otóż czytając komiks, angażujemy obie półkule mózgu. Jedna obserwuje obrazek, druga analizuje tekst. Zatem, kiedy wstajemy tak rano i jesteśmy odrobinę nierozruszani, rozruszać nas może komiks i te wszystkie przepływy pomiędzy jedną a drugą półkulą sprawią, że nasz dzień będzie znacznie lepszy. Na tej fali dzisiaj kolejny komiks. Odmą na skrzydłach świata, Fabien Grulot i Jérémy Royer, niezwykła opowieść o człowieku, który w XIX wieku przemierzył całe Stany Zjednoczone, żeby opisać, narysować wszystkie ptaki Ameryki. To się wydaje takie dzisiaj proste i niewinne. Zobaczyć wszystkie ptaki, opisać je, wyobrażamy sobie człowieka, który rozkłada sztalugę albo siedzi ze swoim szkicownikiem i tak zażywa przyjemności przyrody, oczywiście angażując obie półkule mózgu. Nie było tak jednak w przypadku naszego bohatera. W XIX wieku zrobić album z ptakami to, owszem, trochę je poobserwować, ale potem, uwaga, to już dosyć okrutne. Ptaszka należy zastrzelić, wypchać, tego wypchanego narysować, wcześniej przeanalizować, co tam jest w środku, co jest w żołądku, czego można się jeszcze o ptaszku dowiedzieć. Więc ta pozornie niewinna historia Audubona to nie jest taka spokojna opowieść, to krwawa historia. Album, który stworzył Audubon, postać autentyczna, dzisiaj jest uznawany za dzieło sztuki. Zachowało się kilka egzemplarzy tego albumu. Osiąga on cenę niewiarygodną, kilku milionów euro. I jeszcze druga rzecz. Dzisiaj sobie tak powiemy, namalował wszystkie ptaki Ameryki. Ale wyobraźmy sobie, że musiało się to stać w wieku XIX, więc stworzenie takiego albumu to nie tylko podróż życia, ale także zmiana całego życia i ogromna cena, jaką bohater musi zapłacić. I o tym jest ten komiks. Audubon na skrzydłach świata, Fabien Grulot i Jérémy Royer. Serdecznie polecam. Dziękuję bardzo. Fascynująca propozycja, choć momenty dość takie, powiedziałbym, bulwersujące w tym. Proszę Państwa, otrzymałem kolejną fotografię i to ja na niej widnieję. To pan Bartosz z Leszna. Ja jestem na tym zdjęciu z papierosem. Pan Bartosz mówi, że jako propagator i czynny sportowiec powinienem to zdementować. Nie, no nie będę dementował, bo to było zrobione dawno. Poza tym dawno już rzuciłem, a poza tym się nie zaciągałem. Up like it could set me free, but I can't stop me cause I gotta reach my destiny. Like, oh, oh. I was dead, now I'm living because I made my decision. No, I will not be a victim. And I'm like, oh, oh. No, I don't need permission to elevate with precision. I'm about to break through the city. Cause I need something to lift me up when I'm down. I get lost in my head for so long. I can't get out. Sinking down. I need something.